Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS czeka na ruch Solidarnej Polski w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy, mówi wicerzecznik partii Radosław Fogiel. W ich gestii tak naprawdę jest w tej chwili, czy koalicja będzie istniała. Znów niespokojnie w Mińsku. Służby rozpędzają opozycyjną demonstrację. Nowy film Piotra Domalewskiego, autora znakomitej Cichej Nocy, pokazano na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu w San Sebastian. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel po spotkaniu kierownictwa ugrupowania przekazał, że decyzja w sprawie przyszłości koalicji jest po stronie Solidarnej Polski. Na ten temat od 13 do późnego popołudnia przy Nowogrodzkiej dyskutowali m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił Radosław Fogiel, jego partia jest gotowa na każdy scenariusz. W ich gestii tak naprawdę jest w tej chwili, czy koalicja będzie istniała, czy Zjednoczona Prawica będzie mogła realizować swój program, czy nie. Nam zależy na tym, żeby Polskę zmieniać, żeby dotrzymywać słowa, które daliśmy Polakom rok temu podczas wyborów, ale ta współpraca musi być na uczciwych warunkach, musi być współpracą konstruktywną. Rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu, jakie od ponad 2 tygodni PiS sprowadziło z koalicjantami, zostały zawieszone po tym, jak w nocy z czwartku na piątek partia Zbigniewa Ziobro opowiedziała się przeciw nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą złożyło Prawo i Sprawiedliwość. OMON rozpędza opozycyjną demonstrację w centrum Mińska. Użyto tam armatek wodnych i milicyjnych pałek, a więcej w relacji Włodzimierza Paca. Niezależne media informują o biciu demonstrantów przez funkcjonariuszy. Zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób. Milicyjny OMON do akcji wkroczył, gdy w pobliżu pomnika Mińsk Miasto Bohater zebrało się kilka tysięcy ludzi. Demonstranci byli około kilometra od rezydencji prezydenta, w stronę której zmierzali. Trwa wyłapywanie demonstrantów na prospekcie Zwycięzców. Białoruska opozycja wyszła zaprotestować przeciwko niezapowiedzianej inauguracji kolejnej kadencji prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Komunikat w reakcji na zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki wydało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czytamy w nim, że prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę, niezależnie od tego, czy zaprzysiężenie będzie potajemne czy oficjalne. Oddział dziecięcy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wstrzymał przyjęcia. Powodem jest pozytywny wynik zakażeniem koronawirusem u jednej z pielęgniarek. Ponad 20 pracowników przebywa na kwarantannie, mówi dyrektor szpitala Paweł Natkowski. Część z pracowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek pozostała na oddziale w kwarantannie z uwagi na fakt, że na oddziale były dzieci i stąd musieliśmy objąć ich opieką, a po to też, aby nie alokować ich po innych szpitalach jednoimiennych. Jutro będą robione wymazy dzieci i pozostałych pracowników, dodaje dyrektor szpitala. Myślę, że w czwartek lub piątek będziemy mieli już informacje na temat tego, czy dzieci zostały zakażone wirusem, czy nie. Na dzień obecny nie wykazują żadnych symptomów, więc pokładamy taką nadzieję, że nie doszło do zakażenia. Chore dzieci z regionu, które wymagają hospitalizacji, zostały przewiezione do sąsiednich szpitali. Nowy film Piotra Domalewskiego, twórcy wielokrotnie nagradzanej Cichej Nocy, został dziś pokazany na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian w Hiszpanii. Jak najdalej stąd, to polsko-irlandzka koprodukcja. Zaprezentowano ją w sekcji New Directors, do której zakwalifikowane są debiuty i drugie filmy obiecujących twórców. Tak o tym dziele mówi sam autor. Ten film jest tragikomedią ze wszystkimi wyznacznikami tego gatunku. To jest historia 17-letniej, właściwie prawie 18-letniej dziewczyny, której ojciec pracuje za granicą. Jest emigrantem zarobkowym i ona w pewnym momencie z tym ojcem nie ma najlepszego kontaktu, ponieważ on pracuje tam, przyjeżdża sporadycznie do Polski raz na 2 miesiące. No i w momencie, kiedy ona się dowiaduje, że ojciec zmarł w tragicznych okolicznościach za granicą, musi tam pojechać, żeby zająć się formalnościami związanymi ze sprowadzeniem ciała do Polski. Reżyser dodaje, że po raz kolejny podejmuje temat emigracji zarobkowej, ale tym razem z innej perspektywy niż w Cichej Nocy. Ponieważ akcja filmu dzieje się głównie za granicą, to będzie jakby obraz tego, co jest tam. Gdzieś tam w Cichej Nocy widzieliśmy, co jest tu, a tu będziemy mieli właśnie jakby dopełnienie tego takiego całego pełnego obrazu. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za kolejne sukcesy. Dodajmy, że jak najdalej stąd na ekrany polskich kin trafi w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

patrzę na kolekcję zdjęć 1958 rok i sekstecik, między innymi Hugh i Jonas razem w strojach przypominających, zresztą cała ta ilustracja przypomina budowę nowej huty mniej więcej, ale to była załoga, a śpiewała z nimi nie tylko Miriam Makeba, również i Tandy Klaassen. I w King Kongu to ona uwodziła śpiewem. Pokolenie Miriam Makeby, mniej więcej tak samo, słynna. I to był czas, w którym w owej okolicy wyjątkowo niesprawiedliwej społecznie był taki moment, w którym biali i czarni muzycy mogli razem muzykować i no właśnie, to były piękne czasy, które wspomina Tandy Klaassen, a działo się to wszystko w Sophiatown. Wspomina swoje młode lata, a na trąbce jakże inaczej stary przyjaciel Hugh Masekela. People standing in the doorway, see the bright light on a summer night. I can hear the music from Fetty's bar. I can see my past passing by. I had no chance to say goodbye to romance. I had no time to leave it all behind. It was a place I knew where my dreams came true until they broke down. So I can hear Chevy's up in Good Street. I can hear the wind before the storm. I can see police on a winter night, breaking down the place where I was born. I had no chance to say goodbye to romance. I had no time to leave it all behind. It was a place I knew where my dreams came true until they broke down. So Sophiatown, it was a place I knew where my dreams came true until they broke down. A pan Stefan chyba się ucieszy, bo prosił o dęciaki. W związku z tym dzisiaj pełną garścią. A tymczasem, patrzę, 22 minuty po godzinie 20. Wprawdzie nigdzie się nie śpieszymy, ale ci z państwa, którzy zastanawiają się, bo słuchają klubu folkowego, a są piłkarsko uzależnieni, powiem od razu, Lech rozprawił się z Cypryjczykami 5-0. To wiadomość, suplement do naszych wiadomości. I teraz już zaczynamy. Główny temat naszego dzisiejszego spotkania: dęciaki dęciakami, a no właśnie, o fortepianie. Bo June Tabor śpiewała z towarzyszeniem tego instrumentu, który jawi nam się jako mało folkowy. W związku z tym pomyślałem, warto przywołać profesora Tutkę, który o fortepianie mówi. Profesor Tutka wśród melomanów. Kilku miłośników muzyki rozmawiało o instrumentach. Zastanawiano się, który z powszechnie znanych instrumentów działa najsilniej, najbardziej bezpośrednio na słuchacza. Najwięcej głosów otrzymały skrzypce. Skrzypce, powiedział ktoś, mogą mnie doprowadzić do ekstazy. Ktoś inny ujął się za wiolonczelą, jednakże w opinii górowały skrzypce. Gdy była mowa o fortepianie, owszem, przyznawano mu wiele i to, że skala duża i wygrać można wszystko, ale właśnie tego oddziaływania, tego, co może doprowadzić niemal do ekstazy, tego fortepian dać nie może. A jednak, odezwał się milczący do tej pory profesor Tutka, a jednak, opowiem państwu pewne moje przeżycie. Jechałem statkiem z Genui do Aleksandrii. Morze było spokojne, a na pokładzie zebrało się mnóstwo podróżnych. Między nimi był młodzieniec, jak mi sam mówił, na wpół Grek, na wpół Rumun. Człowiek w zachowaniu swym trochę ekscentryczny, trochę, można powiedzieć, wariat, ale pianista wprost fenomenalny. Właśnie z nim rozmawiałem, gdy na pokładzie dał się zauważyć jakiś gorączkowy ruch załogi. Po chwili spokojne morze zaczęło jakby przybierać inny kolor i wezwano nas do opuszczenia pokładu, gdyż spodziewana jest, krótko mówiąc, burza. Wówczas ten na wpół Grek, na wpół Rumun, pianista wręcz fenomenalny, spojrzał na mnie i powiedział: chcę grać. I tutaj na razie przerwiemy, bo kolejny fortepian w naszej podróży. Przyjaciółka June Tabor z lat dziecinnych, Maddy Prior, kiedyś śpiewały w duecie Silly Sisters, a teraz osobno. And when that you see that I am lying dead, the broom, broom's bonny, the broom, broom's bad. Put me in a grave with that apple at my head, and we'll never go down to the broom anymore. And when he's heard her give a loud cry, the broom, broom's bonny, the broom. Both long and deep, the broom blooms fondly, the broom blooms fair. He's buried his sister with their babe all at her feet, and they'll never go down to the broom own home. The broom blooms fondly, the broom blooms fair. There was music and dancing, there were minstrels and all, and they'll never go down to the broom anymore. All the ladies, they asked him what makes the inn such pain. The broom blooms fondly, the broom blooms fair. I've lost a sheath and I will never find again, and they'll never go down to the broom anymore. All the ships of your fathers are sailing on the sea. The broom blooms fondly, the broom blooms fair, and the rain is good as sheep, and I'm unto thee, and they'll never go down. Fortepianie, tym razem Troy Donockley, który był w Polsce, grał z zespołem Youth Lush w Jarocinie. A co do Tandy Klassen, która śpiewała o Sophia Town, też chyba nie ma co w życiu narzekać, bo co prawda ze śpiewu ciężko wówczas można było wyżyć, ale dostała bardzo dobrą pracę jako panna służąca i tak sobie dorabiała. A w zasadzie była panną służącą, która sobie dośpiewywała. Takie to były czasy. W związku z tym, jeżeli młodzi mówią, że mają ciężko i pod górkę, wydaje mi się, że parę płyt mógłbym pożyczyć i mogłoby troszkę perspektywę rozszerzyć. Ale my powracamy do fortepianu, bo jak Państwo pamiętają, burza się zbliżała i wówczas ten na wpół Grek, na wpół Rumun, pianista wręcz fenomenalny, spojrzał na mnie i powiedział: chcę grać. Zeszliśmy z nim do saloniku koncertowego i pianista zasiadł do potężnego fortepianu. Ledwie uderzył w klawisze, stało się coś nieoczekiwanego. Dziób statku poszedł gwałtownie w dół, a przymocowany specjalnie do podłogi fortepian zerwał swoje więzy i odjechał na kółkach od pianisty. W ostatniej chwili pochwyciłem pianistę, który z wyciągniętymi rękami pozostał na taburecie. Powtarzam, w ostatniej chwili, gdyż dziób statku podnosił się nagle w górę, fortepian wracał. Oczywiście, że nie wróciłby grzecznie pod ręce pianisty, ale pędząc ku przeciwległej ścianie, zmiótłby po prostu człowieka. Gdyby dziób statku wpadał tylko w dół lub podnosił się ku górze, fortepian jeździłby tam i z powrotem. Po jednej linii można by obrać jakiś punkt strategiczny, aby nas nie rozpłaszczył na ścianie, ale... No właśnie, ale rozszalała się burza i zaczęła rzucać statkiem we wszystkie strony. Skręcała go, przekręcała na boki. Nie można było przewidzieć, z której strony uderzy w nas już wprost rozszalały fortepian. W pewnej chwili rzuciliśmy się do drzwi. Drzwi ktoś zamknął. Grozę sytuacji powiększała ciemność, w której rozszalałe cielsko fortepianu, szczerząc klawisze i jęcząc strunami przy każdym uderzeniu o ścianę, wstrząsało widmem śmierci. Nie myśląc zapewne o tym, że nikt treści mego wołania nie rozumie, począłem krzyczeć po polsku: ratunku, ratunku! Pianista to samo krzyczał raz po grecku, a raz po rumuńsku. Wreszcie zaczęliśmy krzyczeć, mało krzyczeć, darliśmy się w języku międzynarodowym: SOS, SOS! Ktoś otworzył drzwi. Te drzwi otwarte wbiegliśmy w ostatniej chwili, bo fortepian z jakąś wściekłością, z jakąś nieprawdopodobną furią pędził za nami, aż otarł się zjęciem łoskotem o ścianę. Proszę państwa, mówił profesor Tutka, nie skrzypce, nie wiolonczela, a fortepian. Właśnie fortepian zrobił na mnie najpotężniejsze wrażenie w mym życiu. Tego dnia, gdy szalała burza na morzu, a ten na wpół Grek, na wpół Rumun, pianista, wprost fenomenalny, zasiadł do fortepianu i fortepian odjechał. No właśnie, tyle profesor Tutka w jednym z opowiadań, a my już chyba nie będziemy słuchali folkowego fortepianu, ale jest pianino, pianino kciukowe z Afryki i takie oto dźwięki Elemoto. Spiritual or political stand. Birds sing and babies cry. And that which separates you and I is a lie. But still, after a million sunsets, we shame, we blame, and then claim the price. Faceless worries and nameless fears. Followed by a sweet summer, and that life is a memory and love, a song for the heart.

Proponuję wprowadzić w klubie folkowym stały kącik azjatycki. Pisze pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego. U mnie na polu lekkie zachmurzenie i 66 stopni Fahrenheita. Na plusie. Nie wiem, ile to jest. We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki. Dodaje jedno z przysłów ludowych. W dniu spadającego liścia Andrzej z Krakowa. Z pozdrowieniami dla pana półredaktora i pani realizator. Dzisiaj od razu powiem to Michał. Właśnie mamy też i słuchaczy, którzy dołączyli do nas po raz pierwszy i są zadowoleni. Tak trzymać. I Lidia, która wypastowała buty i nie wiedziała, jak tańczyć przy naszej muzyce. I na zakończenie jeszcze pan Paweł z Radomska. Tak mnie naszło na refleksję, może się pan ze mną nie zgodzić, może nawet dobrze, że pan się nie zgodzi, ale druga godzina sceny folkowej zdecydowanie dzisiaj lepsza. Nie mówię, że pierwsza była zła, była bardzo dobra, z dobrą nutą, ale w tej godzinie bardziej mi pasuje słuchanie. Paweł z Radomska. A my już w takim razie kończymy dzisiejsze spotkanie. Muszę powiedzieć, że część z naszych słuchaczy jest kontuzjowana. Jeden ze słuchaczek ma kontuzję oka. Z kolei pan Darek ma coś nietęgo w płucach gramu na folkowo. Zgłosił się do lekarza i zatrzymano go w szpitalu. Słucha nas na szpitalnym łóżku. W związku z tym ściskamy i do życzeń zdrowia dołączamy ulubione przez niego Vlasta Redl i Hradistan. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Z zeszytem z szarego ziemistego papieru, na którego okładce były wyrysowane jakieś emblematy sowieckie, jak zwykle napuszone, przyszedłem do swego hoteliku i zapadłem w czytanie dzienniczka Oli. Dzienniczka z tamtego świata. Podaję z niego wyjątki. 30 maja 1941 roku. Jesteśmy dziś poruszeni. Jurkowi ofiarowano posadę pastucha. Będzie zarabiał więcej niż każde z nas, a kto wie, czy nie więcej niż my wszyscy razem. Dostanie 150 rubli miesięcznie i 15 litrów mleka, co przedstawia wartość 45 rubli. Podobno będzie również otrzymywał różne prezenty w postaci jaj, masła czy śmietany od poszczególnych kaziajów. Jurek jest w niebo wzięty. Po prostu stoi na głowie. Obiecuje sobie, że zawsze będzie najedzony. 30 czerwca 1941 roku. Jurek nie otrzymał jednak wymarzonej posady pastucha. Dziecko jak może nam pomaga. Nosi drzewo zamożniejszej rodzinie żydowskich wygnańców. Rąbie, nosi wodę. Już mija rok ich pobytu tutaj. 12 czerwca minęła rocznica ślubu Oli. Rok gorszy niż rok najcięższego więzienia. Chleb woda, woda chleb i tak w kółko. Zmógł nas. Praca stała się piekłem, mimo że wydajność nasza spadła do 1/5. Głód jest czymś strasznym. Jakże okropne budzi uczucia, jakże wstrętne myśli. Jeżeli mi Bóg pozwoli wrócić do świata, będę szukać ludzi głodnych. 12 czerwca była rocznica naszego ślubu. Tyle miałam na nią planów, ale przeżywaliśmy tak straszliwe głodowanie, takie wyczerpanie, że trudno opowiedzieć. Myślałam rano po przebudzeniu, że jednak bardzo się zmieniłam. Nie czułam żalu, że dzień, jak mi się zdawało, tak bardzo uroczysty, nie będzie niczym uświetniony, że nie będę miała po nim żadnych wspomnień. Tymczasem mama, moja niezawodna mama, wyczarowała nam do lasu po dwa kawałki chleba i manierkę kawy z mlekiem. Wieczorem odebrałam całą masę życzeń. Jurek nie umiał sobie nic wyobrazić, co się życzy. Życzył tylko, żebyśmy już nigdy więcej nie byli głodni. 2 lipca 1941 roku. Ola cierpi bardzo na newralgię i ma zapalenie nerwu trójdzielnego. Lekarka jej nie zwolniła, tylko dała 3 proszki Veronalu. Dla zażycia na miejscu pracy w puszczy, jeśli już nie będzie mogła pokonać bólu. Przez cały dzień przeleżałam w lesie na wpół przytomna po 2 proszkach Veronalu. Nie miałam zresztą pojęcia, że to Veronal, częściowo śpiąc, częściowo płacząc, a stale jęcząc. Deszcz lał jak z cebra. Henuś pocieszał mnie, że już idziemy do domu, ale czyż ta perspektywa przebycia 5 kilometrów po dzikich bezdrożach z 1000 przeszkód w postaci drzew, poprzewracanych pni, błot i rzeczułek mogła mi dodać otuchy? Dawniej nie myślałam nigdy, żeby można było godzinami wyobrażać sobie i marzyć o szafie z białą, wyprasowaną, pachnącą bielizną, o zapasach mydła, o garnuszkach, rondelkach, rynkach, o serwetkach, o brusach. Odtąd już przez cały ciąg pamiętnika opowieść jest przeplatana przepisami kulinarnymi, których zbieranie po wygnańcach stało się istną manią głodującej. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje 2 korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie.

parada, parada słoni, fontanny, fontanny piasku, chmury, chmury obłoków, spieniały.